أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله. ñi ngi sant sun borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamanteni mo ñu baxé wat ñu amaat benen occasion mëna togaat fi ci neegam bu tedd bi té dara taxul ñu tok luddul fatalante dara sun diiné joxé digal bobu nga xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala moko digal won mune wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Sun borom mo waxon ci alquran mune na nga fatali ndax fatali dana jëriñ ay jigeem ji ñi gëm. Kon lool rek mo tax ñu tok fi diko tégaat tamit ci wax bi yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon ne ballighu anni walaw aya, na ngeen jotali ci man don taka sax ben aya la ngeen jotale ko loolu na ngeen ko def. Kon nit ki même fekkonté ne ben aya rek la xam té mu xam ko xam gu wër farata la ci mom ngir ndigalu yonnati bi alayhi salatu wassalam pour mu jotali ko. Kon loolu ñu ngi sann sun borom ci loolu bimu ñu xewale ñu am temps occasion tamit mëna tok té dara taxul ci tawul dul jox ndigalu yalla ak ndigalu yenente bi. Loolu dañuy ñaan suñu borom def ko muy lu sel té mu nangu ko té mu def ko suñu balance ci jëf yu baax. Gannaaw loolu ñu ngi nekkon ci téré bu ñu wax kitabu tawhid li cheikh mohammed ibn abdul wahhab rahimahullah, muy téré tawhid bo xamanteni cheikh mohammed ibn abdul wahhab moko bind té dara taxul mu bind ko comme niko turam waxe rek kitabu tawhid téré tawhid. Kon lim ci jangale leer na moy tawhid wetal yalla, wetal yalla go nga xamanteni mo tax sun borom subhanahu wa ta'ala sak doomu adama wacc ko ci kaw suuf. Lol mo tax sun borom subhanahu wa ta'ala tamit sak jinne yi ndax te moma wax alquran muné wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, binduma jinne yi ak nit ñi luddul ñu jaamuma ñu wetal ma ci jaam. Te lolou buñ ko setlo fatali la bu sun borom subhanahu wa ta'ala fatali doomu adama yi ndax sun borom subhanahu wa ta'ala dafa fatante won kolere ak doomu adam yi avant ñuy juddu. Doomu adam yi yep avant ñu ñew ci aduna fatante won nañ kolere ak sun borom. Mom la sun borom di wax ci alquran mune wa iz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Sun borom mi ñi fatali ci alquran mune fatali ko len bama jele ci doomu adam yi bama jele sen ndig yi kep ko xamanteni war nga juddu rek yalla waxtan wax na ak yow ne la alastu bi rabbukum, est ce que duma sen borom. Yalla mi ñukoy fatali mo ne fatali ko len bama len dajale yeen ñep ne len alastu bi rabbukum, man laaj len ne len est ce que man duma sen borom may kelen mom yeen ñep da ngeen waxon bala ha kay. Kon cede won nañ bu jekk ne yalla moy sun borom, cede won nañ tamit ñun ñep ne danañ jaamu sun borom bu ñu yalla wacce ci kaw suuf ndax yalla mi ngoy fatali wat alquran mu ne dama jël kolere gi muy amana bi ma garal ko asaman ak souf ak montagne yi bama len ko garale sant ak manam ma proposer len ko ne len est ce que di ngene man yen asaman ak souf ak montagne est ce que man ngene suma len sante ay jaamu yalla ngene def ko te ngene baña moy sama ndigal ci taxawé li nga xam mom la bëgg ci kaw souf su ngene suma len fi jëlé indi len al-akhirah dama len duggal aljana su ngene ko moye nak ma duggal len sawara biko sun borom subhanahu wa ta'ala waxe asaman ak souf ak montagne dañu bañ ni ñom attanu ñuko. Mom la sun borom ne inna ardhna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Sun borom mo ne man ma garal amana bi kolere gi mako garal montagne ak jant ak souf ci ak asaman yi fa abayna ñu bañ an yahmilnaha dañ ko baña yanu wa ashfaqna minha dañ ci ñewant manam ñom dañu yeurantu xamne lol duñ ko attan waye nak ñom gën bañé wa hamalahal insan doomu adam mo ñew yëkëti ko yanu ko. Kon ñun ñoo jël amana bi gal ko sunu loos sun borom lam sa tek moy innahu kana zaluman jahulan, doomu adam kat ab togn kat la te ku réré la li tax mo ne ak togn kat la moy kolere gi mu yëkëti duko attal ñu bari bok ci doomu adam yi duñ ko attal jahulan ku rerela tamit rere disay amana gi muy kolere gi motax mu nang ko yanu mo ra sun borom tek ci ni innahu kana zaluman jahulan muy kolere gogou bari na luko sun borom subhanahu wa ta'ala di fatali ci alquran di nga jang ci alquran sun borom mu lay wax ne la fa aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi lati fatara an-nas 'alayha mune fa aqim nga taxawal wajhaka sa jëm ji lid-din ñel diine ji diine gi yalla reconnaître diine gi yalla nangone moy diine nang ci taxaw hanifan nga set wicc nak hanifan moy set wicc lepp lo xamanteni lu film la ak lepp lo xamanteni ay bokale la mune lolu nak nga taxawal diine ji ci moy te genn sa jëm ji ci lepp lo xamni bokkay la nga jëme ko ci yalla kesse neena lol moy fitratallah moy sak bi nga xamanteni borom subhanahu wa ta'ala sak nako doomu adam yi allati fitra ba nga xamanteni fatara nas 'alayha fi len bind doomu adam yi bi ni juddu ñom ñep dañu xett wit ñom ñep bi ni juddu dañu jëmbal sen jëm ji yalla kesse kon ku juddu rek ya nga juddu ci fitra bu xett mom la yonenti bi fatali ci benen hadith tay mu ne mami mauludin wa alaykum salam ma min mauludin illa wa yuladu ala al fitra amul kenn ko xamantene la juddu ludul rek jamono jami juddu ci fitra la juddu fitra alaykum salam fitra moy manam xol bu set xel bo xamne tawhid mo ci nek bokale amuti iññan amuti soxore amuti kep ko juddu rek non ngay juddo moy nak nit ki li tax muy dem bay bokale wala muy genn ci diine l'islam gi ndax ñepp ci l'islam lañ juddo ma min mauludin amul kenn kuy juddu illa wa yuladu ludul dana juddu ala al fitra ci set ci ak set té moy fitratallah allati fatara nas 'alayha bi yalla wax mune nak fa abawahu ñaari way juroom yu hawwidani ñokoy def ab yahud ki juddu nek ab yahud ci ñaari way juroom la nek yahud aw yu nasrani ñokoy def ab nasran aw yu majisani wala ñokoy ab majus muy jaamu leneen lo xamanteni du diine waye kep ku juddu rek ci fitra bu set nga juddu fofu mune fa abawahu ñaari way juroom la wax me fa do ngi ci dege tamit moy ñi ka yar nit ki sa ñaka yar diine jan am ci la joju lay am motax yonent bi ne amul kenn kuy juddu luddul rek dana juddu ci fitra bu set wicc mom la sun borom subhanahu wa ta'ala tamit waxun ci washamsul haha mune wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha yalla dafa jël bakkar doom adam yemalé ko ne ko nak fa alhamaha mu yankawal ko mu xamal ko fujuraha ak katchoram wa taqwaha ak ragal yalla manam li nga xam bu ko defé nek ak katchor ak li nga xamanteni bu ko defé nek ku ragal yalla sun borom subhanahu wa ta'ala dafa ko xamal moy nak qad aflaha man zakaha xexena ki nga xamanteni mo selal bakkanam waye nak waqad khaba soyna man dasaha ci tinal bakkanam kon bari na sun borom lum ñuy fatali kolere go nga xamanteni ñoko fasanti won ak mom mu ñukoy fatali wat alquran mu ne rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin nasi ala allahi hujja ba'da rusul gannaaw sun borom daf ñu wacc ci kaw suuf pour ñu jaamu ko legi nak nit ñi fekke ñu ngi jaamu yalla jaamu bi lim ci deg moy wetal yalla baña jaamu leneen luddul yalla waye buñu leene ba nga xamé nit ñi nak delo nañ ci li nga xamanteni moy yoon wu set wi yalla mo mo yoni ay yonente yu leen di delo ci wat jangalaal leen diina yu sel yi ndax tay sunu waxtaan la biñu sakke sunam adam wacc ci kaw suuf njabotam bi yep ci tawfiq lañ nekkon ñom dañ leen wetal yalla di jaamu yalla jaamu gu sel waye bi ay generation di dem ay dox ñuy dox seen sept di ñew bokale mi ngi jëk xewé ci nit nuuf nit ñi nga xamanteni ñom la yalla yoni won nuuf alayhi salam ci la bokale jëk xewé nak motax nuuf moy premier yonenté bi yalla yoni pour mu redresser wat nit ñi delo len ci li nga xam moy tawhid gi seen mam adama nekkon mo tax suñu borom duñu ko fatali mu ne man ma yoni ay ndaw rusulan ay ndaw lañ mubashirina di deglé wa munzirin tamit xuppé deglé moy di la xamal ne li boko défé taxé ngay am boko défé di nga am dundugo téx saada fi hadhihi dunya manam taxé ci aduna taxé alakhirah do sonu ci aduna té bo djéj ak sa borom tamit am fatira nga moy mubashirin di la dégal waye ñom tamit dañu ñew wa munzirin di xuppé xupp moy moytul li kat boko défé toroxta ngay am li kat boko défé dundugo nakari ngay am fi ba paré yamul khiyam nga am sangu sun borom ak meram yang jallu musul mo tax mo né mubashirin dañuy déglé wa munzirin di xuppé dama wacce yonenti ñu mel nonu di déglé di xuppé ngir lan li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da rusul mune pour que nit ñi ëlëk duñ am lay ci kanamu seen borom ndax yalla xasna ba wacc ay yonent yu ñeen di jangal seen diine kon duñ amati lay kon yoni gi yalla yoni yonent yi ak wacc gi mu wacc téré yi lool tam daf ñuy dello ci wat pour ñu dello ci ko leer gën fasante won ak suñu borom subhanahu wa ta'ala bu jëk mo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala nga gis alquran bi muy kamil bi boko jangé boko setantele borom xam bi dañ ne amna kamil bi amna lu upp juroom ñaari junni ay aya 7000 aya ak lu top mom mo nek ci kamil bi ci aya te bir aya yoyu bo ci gisse boko xole setantal ko ci gis ne lu upp 6000 aya ci tawhid lay wax kamil bi amna lu upp juroom ñaari junni ay aya te lu upp ci juroom benn junni yi tawhid lay wax kon lolu mo lay won ne tawhid dafa ñor sun borom subhanahu wa ta'ala da gis ne même aya bi nga xamanteni mo upp doole ci alquran sax muy ayatul kursi aya bobu ci tawhid lay wax ndax aya bobu rek Allahu la ilaha illa huwa lol moy yalla amul kenn ko yow jaamu fi ci kaw kudul mom al hayyul qayyum moy ki dundu te ku dundu mo la dundal mo taxaw ci taxaway bopam te sukkandikul ci len ñu ne ki nga xamanteni moy dundu te du fi joge te taxaw ci taxaway bopam sukkandikul ci len koku mo yeyo jaamu ndax kepp ko taxaw rek amna ci lo sukkandiku bam def mom kesse kon mom moy tiapa cioli bi nga xamanteni sukkandikul ci len te mom moy dundu dundu go xamanteni du day sax te mom mo fi nekkon bi fi dara nekkut won te ñepp lepp da naka joge bam def mom kesse mu def fi comme nim ko waxe suratul hadid mu ne huwal awwal wal akhir yalla mo fi jekk te moy mujj wa zahir wal batin mo feñ te mo neubu tamit wa huwa bi kulli shay'in alim lepp la xam kon ki melni koku mo yeyo jaamu yoni tabi sallallahu alayhi wasallam leral aya bobu ne huwal awwal alladhi laysa qablahu shay' yalla mo fi jitu moy premier bi nga xam dara jitu wo fi wa huwal akhir alladhi laysa ba'dahu shay' mo fi mujj te dara du ko fi mujj tamit manam mo fi mujj moy donu lepp wa huwa adh-dhahir alladhi laysa fawqahu shay' mo feñ ci lepp ba dara fetu ko kaw wa huwa al-batin alladhi laysa dunahu shay' mom mo fete suuf tamit lepp kon mom mo ndar kef aduna bi mo ndar kef lepp kon nga gis ne ayatul kursi bob nga xamanteni yonnati bi alayhi salatu dafa masan laaj ben kaabu di ben sahabu am xam xam yonnati alayhi salatu daf ko laajal ban alaykum salaam ban aya moy aya bi gëna mag ci alquran kaabu ne melni ko xawa bañ tontu legene yonnati bi forcé ko nako ding mako parce xam xam nga ko leen nak kaaba da di sigine ko aya bi gëna mag ci alquran moy Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum legene nak yonnati bi da di feug dëndam ne ko xam xam day dina la ndokel yow abal munzir manam ko am xam xam nga kon mu deugal ko ci wax bobu mu wax ne ayatul kursi moy aya bi gëna mag te mun xolal alquran tamit sar bi ci upp doole ci sar yi tawhid lay wax moy suratul ikhlas te qul huwallahu ahad lay wax waxal ne yalla kenn la lolou lepp limi wone moy ahammiyatut tawhid manam am solo gi nga xamanteni tawhid am nako solo ak ñor gi nga xamanteni ñor nako borom bi ba mu tax mu wacc ay yonente tamit yalla wacc wul yonente lutul ñu saxawal tawhid ci kaw suuf wacc wul téré yi tamit lutul ñu saxal tawhid ci kaw suuf bi nga gis tamit sun borom subhanahu wa ta'ala bimu yonne yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko ne anit tabi' millata ibrahim manam na nga top yonu sa mam sa baye ibrahim alayhi salam parce sun mam ibrahim mom mo nekkon imamul muwahhidin manam moy jitu kep yu wetal yalla rek ibrahim mom mo nek sa imam ndax te sun borom sa dafa nat ibrahim ay nat yu bari le bim ko natto nak mom reussir ci nat yi sun borom ne ko inni ja'alul linnas imam mune wa ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'aluka linnas imaman yalla mu ngi fatali mune yow yonent bi fatalikul wal yawmi jang alquran fatalikul ba nga xamanteni sun borom natuna ibrahim ci ay baat wa ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin yalla daf ko natti ci ay baat fa atammahunna mu matal baat yi liko yalla natto won mo matal nako yalla nak fofu lako takale grat ndax yalla balam lay takal grat daf lay nat ba nga jeggi ba jall mu dog la takal grat muné ko nak inni ja'aluka linnas imaman defna la ngay imam pour nit ñop bi ko yalla waxe lol nak comme nit da fay bëgg njabotam te da fay bëgg tamit en général lepp lu mu am ci teranga rek mu rogalat ba ci njabotam ibrahim da ko na ah yalla ma nga la ñaan day def gi ma def ma nek imam nang ko bolé sama njabot muné ko wa min dhurriyyati ak sama njabot yalla nak ne ko la yanalu ahdi az-zalimin sama kolere kat ñi nga xamanteni ay togn kat la ñuy bokale duñ ko am manam do bulen tap lool mo lay wone ne sun borom xamal nako ne ci ñalay wutu wala bok tay njabot dina am ño xamne ay bokale kat lañ ñom duñ bok ci imama gogu lo gis ne sun borom subhanahu wa ta'ala bari na lu ñuy fatali ibrahim ci jaar jaar yim jaarum ci ay nitam motax mu wax yonentibi ne ko watlu alayhim naba'a ibrahim nang leen jangal histoire ibrahim id qala li abeehi wa qawmihi ma ta'budun ndax mom dafa ñew ci aw nitam ne len may yeen lan ngeen di jaamu ni ndax te ibrahim dafa ñewon xamna ne nit ki nga xamanteni da fay bokal yalla wetul yalla koku boko setlo en general xelam la utiliser way bu sukkandiko won ci xelam deug rek sax mom du dana selal yalla selal gisu war manam duko bokal ak dara ndax lepp lu mi jël diko def morom yalla mom bu xole na xamne li du morom yalla ndax ñu bari dañ ñu don jaamu xaram ñum dañ newon ma na'buduhum illa liqarribuna 'inda allahi zulfa manam ñi ñewul naan dañ leen di jaamu mais xamnañ ne yalla mom amna mena pour ñu ag ci yalla il faut yu ñew ci ñom am yu leen defal pour ñom ñu mëna ñu ag ci yalla ñom ñoko wax ñu ne ma na'buduhum jaamul leen illa liqarribuna ngir ñu jégeel ñu ila Allah ci Yalla zulfa ak jégué ñu ci ñu gëna mëna jégué Yalla ndax ñun dañoo salté comme ñu ñoo ñoo set kon ñom ñoo mëna jégué Yalla wax Ibrahim nak ñew na leen da leen di texté ci walu xel rek Yalla nak leen watlu alayhim naba Ibrahim jangal leen histoire Ibrahim idha qala jamono jam waxe li qaw li abeehi ci baye mo xawmi ay nitam mais yeen ma ta'budu li ngeen jaam moy lan ñom ñu ne xat na'budu alih asnaman fa nazalu laha aatifin ñun kat dañuy jaam ay xaram yo xamanteni dañ fay def sax fa rek bof fa nek fa difa lacc sun soxla pour am sen tola leena Ibrahim xamna ñi xeyna sen xel utiliser mu bëgg leen delu suwat ci sen xel ne leen me ñom hal yasma'unakum istad'un est ce que su ngeen ñëwé di leen lacc di leen wo dana leen dégg bu ngeen ñëw di leen wax naan ma fay jall ma sama aajo wala defal ma li defal ma la est ce que dana leen dégg hal yasma'unakum istad'un est ce que bu ngeen leen di wo ñun dana leen dégg aw yanfa'unakum aw yadurun wala dana leen jariñ wala man nañ leen lo ñom nak ñune ñun dal ñom tontu laaj bi len Ibrahim laaj ñom tontu wuñ ko ñune bal wajadna abaana kadhalika yaf'alun ñun kat dañoo fekkon suñ baye nekkon ci li rek ñu nekk ci gannaaw ci li lañ ñu yar nak kon ñun duñ suñ yoon nekk ci ndax li bu lu won deug suñ baye duñ ñu ci yar ñom non lañ ko jappé batay fi tawit lool lo wër di gisé suñ borom dina ko fatte ci alcorane dina ko jangal dafa bëgg ñun tawit ñu jëfé ko ndax té lu bari nit ñi dañ ci nekk dañ leen li kat est ce que depona ak li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nekkon ñu bari da nan det man sama baye li la nekkon rek dama fi nek sun borom nak mu ñuy fatali ne lolu ken waru ko def manam nit ki da nga wara sukkandiko ci yonent bi nga xamne mom la yalla yoni ndax te yonent bi lañ la bolel ndax te yowmal qiyam sun borom njabot manam nit ñu dekkil rek da leen dekkil ak kenam yonent mo leen di tédé wa kayfa idha ji'na bi kulli ummatin shahid wajina bika ala ahla shahidan yowmal qiyam sun borom da fay indi ben kulli umma xet bu nek shahidan fat ak tédé moy yonent ba mo lay tédé kon ñun yonenté lañu bolé kon légui li nga xamanteni mom lañ la indil ci lu xet mu woor né li yonenté bi li la jàngalé yow warato sé xol sama baye li la nékkon wala li lañ ma yott waye da nga wara xamné mom nit la won mën na joom mais nak ci mak té yalla moko matal moy muhammad ali sallallahu alayhi wasallam té li la jàngalé motax ibrahim ne len hal yasma'unakum id tad'un aw yanfa'unakum aw yadurru qalu bal wajanna abana kadhalika yaf'alun ñun dal dañu fekkon sun baye nekk ci li rek nu nekk ci yow na xalé bu ndaw bi do ñew rek bëgg ñu sé génné legui nak mom mune len afara'aytum ma ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun ma ngi len di wax ne li ngeen di jaamu yeen ak seen baye jeuk ya afara'aytum gis ngeen ma ta'budun li ngeen di jaamu antum yeen wa aba'ukum ak seen baye al-aqdamun ye jitu seen mamati mat non jaamu yeb fa innahum yunyam dajalana len def len aduun li ab non na len illa rabbal alamin bam def ci nga xam mo bindu mi defe ndax ñom gëmon nañ yalla mais dañ ko don bokale comme niñ ko expliquer moy ñom dañ gëmon nañ yalla mais dañoo jappone ne pour ñu agg ci yalla il faut ñu jaar fi té lool nak dagal ndax té lañ fay def lool lañ waron defal yalla ndax té dem fa di fa rendi té yalla lañ wara rendil dem fa di fa def ay sarax seeni tour ñom té lool yalla lañ ko wara defal dem fa di fa ñaan laaj seen aajo bu bekkor amé bu ni baw nan sax ci ñoon lañ koy def wala ñom ñoo leen di jangal nan tay defé ndax ay jinné ñoo fa nekkon di leen jangal yeneen façon baw nan juuyo ak li nga xam moy tawhid motax mul len nak fa innahum aduun li illa rabbil alamin mul len nak kay ma wax len kan moy rabbul alamin li ngeen yaakar ci ni rabbul alamin moko yor mul len bu ngeen beugé xam rabbul alamin moy kan mune alladhi khalaqani koku moma bind fofu wa yahdini momay tek ci yoon momay gindi yalla ni la wacc ci kaw suuf mo lay won yoon wi ngay jaar pour meuna mucc ci kaw suuf fi alladhi khalaqani fa huwa yahdini walladhi yut'imuni wa yasqini koku momay lele momay jox ñam waye xir momay nandal sama manam sama wurtak mom lay joge kon lolou moy tawhid rububiyya manam gemne yalla mo la bind gemne tamit yalla mo lay wurtagal ndax ñom sen tawhid su maton fofu gemu am xey nak gemu nañ yalla mo len bind waye mat sen tawhid bobu mat gemu nañ yalla mo len wurtagal waye tawhid bobu mat su maton danañ ci boole li xam moy tawhid uluhiyya moy jaamu yalla yaakar yalla kesse motax mon len alladhi khalaqani fa huwa yahdin wala yut'imuni wa yasqini te koku wa idha maritu fa huwa yasqini suma febare koku rek momay fajj suma febaré man ci koku lay dem momay fajj manam nit ki bu febaré man na sabab lu faju waye nak ci yoon wi nga xamanteni mom la shariha teural waye du nekkul nak da ngay febar fajo te benen anam go xamanteni dafa juuyo ak shariha te tamit faju gi ngay faju da ngay gëm ni li sabab la rek mais nekkul manam garab gi moy fajj nekkul tamit docteur moy fajj waye sabab la rek aw yoon la way mëna jaar pour faju fi motax mu nek wa idha maritu suma febaré fofu koku ma len di wax muy rabbul alamin yasfini momay fajj fo ila man fo yaspin walladhi yumituni thumma yuhyin mom rek momay ray te momay dundal sama de ndax ñom ñu ko doon tekk nan kon so maytu li nga alku yalla yi nga nan duñ dara tekk muñ dara bo maytu rek li nga alku mun len nak koku man mom la yaakar walladhi wa ila maristu walladhi yumituni momay ray thumma yuhin momay dekkel tamit euleuk suma dewe dana ma dekkelat euleuk te suma dekk waladi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmidin mom kefe la ndiakar ne momay jegal samay bakkar kon fofu ibrahim dafa ndar kep mbolem buntu yi nga xamanteni setan yi sa lay jaar fu dugul ni ci bokale ndax buntu yoy kesse la setan yi di jaar fu dugul ni ci bokale moy gannaaw gëm nga ne yalla mo la dind da nga wara gëm ne mo lay tek ci yoon moy yow taw yoon wi nga wara jaar pour djub ci yalla kess nga ko meuna nga koy jëlé na nga koy jëlé ci yalla moy kim fi yoni won don wax ak mom nam jangale no ngoy gëm ne hidayah muy gindeeku yalla mo koy joxe ndax ñun ñep bu ñuy julli lan lañ wax yalla ihdina gindunu tek na ci yoon kon ñu ñep gëm nañ ne yalla moy tege ci yoon ihdina siratal mustaqim lañuy wax legi nak gannaaw gëm ne yalla mo la bind tayit mo lay tek ci yoon benen buntu bi nga xamne dang koy ndar kep setan moy nga gëm ne so febaré yalla mo lay fajj wa idha maritu fa huwa yashfin suma febar yalla kesse moy fajj kon ki gëm ne yalla mom mo koy fajj te gëm ne tamit febar bi ndogal la ko yalla tek koku du dem di fajo benen anam bo xamanteni da koy duggal ci bokale ndax te bari na nit koy fajj nit ko xamanteni da fay febar ñu ne ko yow sa febar bi do wër ndax da nga sagan da nga bayyi li fi mam yi nekkon te lan lolou ñaan kan li fi mam yi nekkon la bo deme ba ci bir ay affaire bokale la ay xamba la ay tour la ay mbir yo xamanteni ken xamul lum doon bo xolé dal bokale la mom yalla andu yonent bi andu ci te yalla lim la waxon ci alquran moy innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam riksun manam yoyu ay fogela muy xamb yek tour yek petaw yep mbiru saytar la fajtani bof na ngeen ko maytandiku yoyu yep ci walu faju nit ki daf ko wara xol bañ ci duggu ndax te da koy duggal ci bokale benen buntu bi nga xamanteni dana tabali ji ci bokale te ibrahim jangale ko moy wax bimu len wax ne waladi yumituni thumma yuhyin yalla mom momay ray té momay dékkil ëlëk tamit kon sama guddu fan duma ko sax ci bindeef sama guddu fan duma ko sax ci bindeef bo xamanteni déjà sax mom jogé na ci aduna ndax té bari na nit ko yo xamanteni day yaakar guddu fanam ci nit ko xamanteni ko fi nekkon la xayna dama dafa yaakaane ko gannaaw ku bax la amna ciir ci ciiru yalla yi mais lolou amul kenn kuy bax ba am ci ciiru yalla ciirum yi du ci joxe kenn légi nak nga sakku sa wër sa guddu fan ci yalla kesse motax mu ne waladi yumituni thumma yuhyin momay ray té momay dékkil tamit budé ak texé manam ëlëk budé ak texé la ci yalla kessé la ko yaakar mo né waladi asma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin mom kessé la yaakar né momay jéggal samay bakkar motax mu talal loxoy yalla diko ñaan ñaanam yu reyo né ko rabbi habli hukman fi salihin rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni min warasati jannati na'im légui nak mom gannaaw dëgg na tawhid lu ñaan yalla jox ko kon yoyep ay faté la yunus sun borom santa di faté alquran ahamiyatu tawhid manam tawhid am solo gi am solo motax tamit nga gis téré bi tamit am solo gi am solo mu ci jangale tawhid jëlo commencé won nañ ko ba jëlon nañ ci ba ñi defna jëlon nañ ñetti buntu wala ñent légui nak tay ñu ngi dugg ci li nga xamanteni moy bab al khawf min ash-shirk buntu bi nga xamanteni da fay jangale ragal bokale ndax te ki jangale tawhid il faut mu jangale walé bokale pour ñu xam ko ndax arab yi dañ né mbir yi ñu ngi bibdiha tatabayyan al asya manam mbir yi ñu ngi léré ci seeni safan manam nit ki boko bëggona melal ba ko léral ci bopam lu gatt boko xamalé lu guddu bam xam lu guddu boko né lu melul ni rek moy lu gatt da naka xam motax waji lay ki lay jangal tawhid tamit il faut mu jangala la li nga xamanteni mom moy bokale motax borom téré mu né bab buntu ngi ni al khawf ragal min ash-shirki bokale lu jara ragal la ndax té moy li nga xamanteni da fay yak jëf c'est sûr que muy bokale ñaari façon la dafa am lu ñu tuddé ash-shirkul akbar muy bokale bu mag ak ash-shirkul asghar bokale bu ndaw ñu né ash-shirkul akbar bokale bu mag nit ki ko def koku da fay génn ci l'islam koku nekatul julit bu fekké julit la won def ash-shirkul akbar koku da fay génn ci l'islam té tamit ash-shirkul akbar bu ko déwalé do sawara nga jëm té fa ngay sax té ko nga xamanteni manam ash-shirkul akbar bobu la am kèn mënu la rambu ndax tay amna sahaba suma jumul Anas ibn Malik la fa laaje yenen tibi ne ko kan mo gëna am droit kan mo gëna yell ci yow nga ram ko ëlëk mu ne ko xamanteni day wax na la ilaha illallah mukhlishan min qalbi ko xam dafa wax la ilaha illallah te selal ko nak ci xolam moy mu dañ wit ci bokale yenen tibi ne ki nga xamanteni day dafa déwalé bokale ko du ma sa dugg aljanna ndax yalla moko wax borom téré mu ne wa qawlullah azza wa jalla inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha suratul nisa sun borom mu ne inna allaha naka yalla la yaghfiru du jegalé an yushraka bihi ñukoy bokalé waye nak wa yaghfiru dina jegalé ma duna zalik lu gëna soufé lolul liñ ci déggé moy mbolém bakkar yépp ñoo gëna soufé bokalé ndax té amna bénn sahabu ko mësa laaj yoni tabi sallallahu alayhi wasallam daf ko néwon ban bakkar mo gëna reuy ci bok bakkar yi yoni tabi néko ashirku billah nga bokalé yalla mu tek sa nak wa uququl walidayn nga dëngé sa ñaar wajur sa ñaar wajur nga xamné ñom ñoo sabablu sax ñew ci aduna té bila yalla di sax ci ñom la ko jaarale ñoo tay amnañ cër bu reuy ba gis yalla sa bu santane na ngeen jaamu yalla lu bari ci alcorane da ciy tek wa bil walidayni ihsanan ngeen rafa sen ñaar wajur rafa sa ñaar wajur moy nga top leen di leen dimbali bu newe doole té féké xalé nga tamit bu la yone nga dem manam lepp lu santu la sant nga def ko bu fekkentene dem nga ba mag ñom ñu magge amatuñ katan nga dimbali leen comme niñ la yërmé won ba nga nekké xalé buñ fi génné aduna tamit nga len di ñaanal waqur rabbirhamhuma yalla ya nang len yeureum kama rabbayani sahiran comme nañ ma yaré won dañu amone ci man yeurmaade kon yeureum gum yeureum yeurmaane ko mel non ya nang len yeureum mais tamit bu fekkene da nga nek fay ñaar wajur ñom nekkun ay julit tamit téwul da nga wara fetal jëmele ci ñom waye nak fi dunya kesse ngay and comme niko luqman denké won domam ba mu ne ko sa ñaar wajur mu téme ba bëgg la duggal ci bokalé wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun say ñaar waju nang leen top mais buñu dé bëgg la duggal nak ci bokalé nak na nga xamné ki jara top dëgg moy yalla kon nak bu leen top ci loolu ndaxte fala tafihuma bu leen top waye nak wa sahibuhuma nga and ak ñom fi dunya ci aduna ma'rufan and bu rafet kon loolu moy xamalé même say ñaar waju xamné nekul ay julit tamit da nga wara and ak ñom and bu rafet fekké tamit say ñaar waju tamit ay julit lañ waye yow xeyna nga bëgg dund sa diiné ci façon bo xamanteni xeyna ñom léragul seen bop du sé tamit waro ñew di diisal ci ñom wala nga leen di ñak téggil wala nga leen di ñak kërta mais nak nga and ak ñom and bu rafet te wax len tamit wax bu rafet ndax te gis nga Ibrahim mi nga xamé mom lañ mom lañ wara roy ndax mom lañ kiin wara roy ñun koku Ibrahim lañ ko roy lo yenen ta sallallahu alayhi wasallam moy sun royu kay mom yalla dafa ne royal Ibrahim mom bimu wowe bayam ba wax len wax bu reuy bobu bayam dafa ko ne gennal sama kër ndax te wax yu bo ba yang suratu maryam ba gis Ibrahim non lim don wax ak bayam nga xamné ki ku yeureumon bayam la waye ko amone ñewantala ci bayam sun borom mi ngi koy wax mu ne واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال ابي يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا غيسغا يا ابتي لا واخ اي باي سما مانام داكو ييرم لما تعبد لوتخ غاي جامو ما لا يغني ما لا لما تعبد ما لا يغني عنك شيئا لول موتخ غاي جام واخ دولا جارين دارا لغي نا مون مو كونتيني ديغا واخ موم يا ابتي اني قد جاءني من علم ما لا ياتيكا امنا خم خم بو امول ابراهيم گم نوني خم خم بي مو ام سوكو بايم امون خاينا دو نيك سي كون نيت كي تانيت بو امي لوم خم té ñu ka yar xamuñ loolu dafa wara ñëwante ci ñom loolu ñu war ko roy ci Ibrahim mais bi Ibrahim démé ba nga xamanteni sonuna ba mëna xamné mënatul dara ci bayam daf ko tax daf ko né genn wax jurni maliyan gennal sama kër amatu gannaaw yow da ngay top ci yeneen yoon bu juuli ak yoon yu mala yaron kon gennal sama kër parce que Ibrahim daf ko né sama yoon nek ci bu yebo ma genn di ko waxi ñak tégen do deful loolu mais daf ko né nak ta astaghfirullaka rabbi dina ñaan yalla bu jéggal la comme gannaaw yow wona la nga bañ xeyna man kon amna cër ci yalla xeyna suma ko ñaané pour mu jéggal dana la jéggal innahu naka yalla kana bi haqqiyan yalla kat faalé na ma luma ko ñaan xeyna dana mako jox way nga gis wax bobu Ibrahim mo xon bayam ne ko dina la ñaanal Ibrahim bam démé nak ba xamné bayam bi kat mom jeexna mom dotul tu wala déna ci shirk Ibrahim dafa arrêté ñaanatul bayam ndax xamna ni ci sawara la jëm wala yaa billah ndax té sun borom mi ngi ko wax ci alcorane bam na ne na ngeen roy ibrahim ak aw nitam dafa ñu nak amna lo xane bu len ci roy ibrahim moy illa qawla ibrahim al abihi la astaghfirana lak bu fekkene sa baye daño nek ay yefa amo droit di len jéggalul ndax mëno len jéggal mëno len ñaanal jéggal ndax ñom duñ ko am kon naaw duñ ko am nak jëlo ngeen ngoy ñaanal ganaw ñu bidul nak li nga man moy nga ñaan yalla jubal len mais mëno len ñaan jéggal sun borom subhanahu wa ta'ala muné inna allaha naka yalla la yaghfiru du jéggalé an yushraka bihi ñu bokalé ko wa yaghfiru dina jéggalé ma duna zalik lu yees bokalé liman yasha ñeël ku ko neex képp ko xamanteni genn nga aduna démalé ak ay bakkar ak nu manti tol yalla mëna la ko jéggal wayé nak dañ liman yasha kako neex kan kako neex té la mom la koy jéggal ñu né shirku ñaar la waxu nañ ashirkul akbar moy bokalé bu mag bi bi nga xamanteni moy gënit ci ci diiné mo def benen muy ashirkul asghar moy bokale bu ndaw bo xamanteni du gënal ci diiné waye jëf joju muy jëf lay yaq yonnati bi alayhi assalam jangale nako mune len lima gëna ragal ci yeen day moy bokale bu ndaw moy ashirkul asghar sahaba yi nako lan moy ashirkul asghar mune ar-riya moy ngistal manam nit ki di jëf jo xamanteni jëfu jaamu yalla la comme taraxé ba paré jublu ci nit ñi manam jublu ci yalla di ngistal lolu jëf jo yalla duko nangu mais nak gennou batay julit nga bokale nga bokale bu ndaw batay julit nga mais nak yalla du nangou jof joyou mel tamit ki ki julli ci kanamou nit ni di rafetal julli gi ngir nit ni koy xol kokou na xamne xolam bobu ciatut ci yalla jamono jamuy jëf mi ngi ngistal kon yalla du nangou jof joyou bokkuna tamit as-sum'atu deggatal manam yow li ngay def nit ni sax gisuñu won waye nga koy netali dem ci nit ni diga netali ngir ñu nawla ngir ñu tegg la ci place yu kawé yi ak jaamu yalla la go defon da digënté ak sa borom kessé nga dem ba ci mbolam diko wax xamalé boko waxé rek yakuna jëf jëmum yakuna mom ndax lool bokalé bu ndaw la bokuna tamit ci bokalé yu ndaw yi muy giñ ci kudul yalla ndax té fofu borom xamni dañ né bokalé bu ndaw la du gënël ci ci diiné mais kañ lay nekk bokalé bu ndaw moy fékénté né waji ki mi giñ té du yalla daf ci jappu wuko yalla mais daf xayna daf ko naw wala mu normal comme nim amé ci jamono ñu bari bu ñuy giñ ci ay sëriñ lañuy giñ mais sëriñ yoy ñom jappalé wuñ len jappé wuñ len yalla xayna mais dañ leena naw jox len ay cër yu reuy mais nak wax bobu joom te la lolou circle asghar la bokale bu ndaw la bo xamanteni man na len jural ay bakkar yo xamanteni yu yeme la te sax amna fo buñ fa demé man len agalé ndax te buñ ci nouré te djegalewuñ ko sen borom man na len muju yobbu ci bokale bu mag te kon da len di genn ci diiné yonent yalla mussel borom téré mu ne waqala al khalil alayhi salam kharitba waxna muy ibrahim bam don ñaan ñaanam yuri tamit dané bokuna salam don ñaan muné wajnubni wa baniya an na'bura al asnam wajnubni nak ma moy tognikul nak ma soril yow yalla mang lay ñaan nga soril ma man ibrahim wa baniya ak sama njabot nga soril ñu an na'bura al asnam ba buñu jaamuy xërem ibrahim lim don ñaan daf ko don ñaanal bopam ak njabotam pour ñu baña jaamoy xërem liñ ci dégg nak moy nit ki dafa wara gorgolu ba bax waye tamit fexé ba njabotam ba ndax yalla lool la wax ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara manam fexé len yeen ba maytuniko sawara waye tan maytuniko sen njabot mota ibrahim muné wajnumni yalla ma ngi lay ñaan nga maytandikul ma nga soril ma wa bani ak samay dom nga soril ñu an na'bud al-asnam ba bun jaamu ay xërem muné wa fil hadith ñewna ci hadith wax bu yunus alayhi salam wax muné akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar fa su'ila anhu fa qala ar-riya yunus alayhi salam daf né akhwafu ma akhafu alaykum lima gëna ragal ci limay ragal ci yeen moy yeen julit ni limay gëna ragal ci yeen moy ash-shirku al-asghar bokale bu ndaw fa su'ila anhu ñu laaj ko lan moy bokale bu ndaw fa qala muné ar-riya moy ngistal moy li ñu don wax sank di jëf ji ngay jëf djublu wo ci yalla may nga djublu ci nit bu fekke li ngay def ak jaamu yalla la yalla kessi nga ci wara djublu waye waro djublu nit bo ci djublu nit lolou bok manam circle asghar la bokale bu ndaw la mu waxat muné wa an ibn mas'ud jele lañ ci ibn mas'ud radiyallahu anhu yalla ko yalla geureum anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar rawahu al-bukhari ñu ne jele lañ ci yunus sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibn mas'ud mo netal hadith bi muné yunus bi neena man mata kep ku faatu wa huwa te mom jamono jami faatu yad'u mi ngi wo di ñaan min dunillahi keneen ku dul yalla nit dan def ko moromu yalla dakhala naar dana duggu sawara kep ko xamne jamono da ngay faatu rek da ngay bokal yalla di ñaan lo xamanteni yalla rek ko man da koy ñaan keneen ku dul yalla rek yaangi bokalé mune lol ku deewal rek dakhala naar dana duggu sawara wala yaa billah mune hadith bob bukhari moko solo mune wali muslim an jabir radiyallahu anhu muslim tamit ñewna ci sahiham mu jele ci jabir radiyallahu anhu yalla yalla gërem anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man laqiya allah la yushriku bihi shay'an dakhala al janna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an nar mune jabir neena yenen ta sallallahu alayhi wa sallam neena man laqiya allah ku dajje ak yalla wa alaykum assalam la yushriku bihi shay'an te do bokal ak yalla dara dakhala janna duguna al janna kep ku dajje ak yalla rek kep ku faatu ci tawhid da nga duggu al janna gis nga ibrahim tay wami wax waxam yoree da neewon yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allah bi qalbin salim yalla ma nga lay ñaan kat nga jéggal ma bis ba nga xamanteni kat fofu la yanfa'u du fa jariñ malun alal fi lay jariñ ci aduna wala banun ay dom tamit du fa jariñ lan mo fay jariñ illa man ata allah dul dikel yalla bi qalbin salim ci xol bu set wicc kan mo am xol bu set wicc moy ki am tawhid motax sun borom tagat ibrahim ci alquran ne ko ibrahim day bamuy ñew iz ata rabbahu bi qalbin salim mom day bamuy ñew day xol bu set wicc la ñew xol bo xamne dafa set wicc ci bokale xol bo xamne wërul luddul ci ki yalla yaakaaro ko dul yalla xol bobu la ibrahim dikke kon mom ku mérité aljana la ak ñi melni mom yalla boole yent mu ne man laqiya allah ko dajje ak yalla la yushriku bi shay'an te du bokale ak yalla shay'an dara dakhala aljana da nga dug aljana wa man laqiyahu ko dajje ak yalla nak yushriku bihi shay'an nga bokale yalla dara lum gëna lum ak lum touté touti mo xam lum mel dakhala na dana dugg sawara ku dajje ak yalla ci tawhid dugg aljana ku dajje ak yalla ci bokale dugg sawara niyaz billah lol lepp da fay deugal tamit ay hadith yu bari yonent bi di wax ci alquran muné man ma tawhu ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala aljanna kep ko xamanteni gën nga aduna té ba ngay gën aduna jamono yoyu ya'lamu yaangi xam né annahu li wor la ilaha illallah yaangi xam né kenn yelawul jaam ku dul yalla rek xam nga ko soxol gëm go koku dakhala aljanna nga gis xam rek la wax xam nak moy lan moy lo xamanteni dang ko jëfé ndax té bu féké nit ki dañé xamna julli té gisun ko muy julli est ce ñun man nañu wor né xamna julli il faut ñu gis ko muy julli bam julli julli ko wër ñu dooga man wax nak ki kat ya'lam xamna as-salat julli kon xam xam moy nga xam dara ba paré nak gëm ko jëfé ko kon motax suñu borom wax ci alcorane tamit ne la ilaha da ngeen ko wara xam motax mu ne fa'lam xamal annahu la ilaha illallah amul kenn ko yelo jam kudur yalla motax yenen te bi ne kep ku genn aduna rek te jamono ngay genn aduna yaangi xamne kenn yellawul jam kudur yalla koku dakhala dana dug aljanna aljanna borom had borom tere bi mu ne fihi masail ñaari ay yi ak ñaari hadith yi amna ay masala amna luñ ci meuna jange liñ ci jëk jange moy al khawfu min ash-shirk moy ñu ragal daw bokale manam bokale dañ ko wara daw ndax te bokale moy yoon li nga xamanteni moy tabali ci sawara ndax bo jange alcorane da ngay gis sun borom subhanahu wa ta'ala bam lay manam dila wax am lum la wax mu ne wala tunkihu al mushrikin hatta yu'minu manam ki nga xamanteni kuy bokale am mushrik moy kuy bokale yalla ki xamni pass passam setu wëru di bokale risku mu wërna ki day bokale yalla bu ñëwé dila ñaan jabar bu ko may jabar wala tunkihu balen takal al mushrikin bokale kat yu goori hatta yu'minu bakkar ñuy gëm nak bakkar ñu am tawhid mu ne nak wala abdul mu'minun khayrun min mushrikin walau ahjabakum nga jël sa doom bu jigen day may ko ab jam wala ab badu la ku ñuy xet mo xam ni ko mëna tuddé koku day mo gën nga koy may ko xamanteni da fay bokal yalla te koku bokal yalla walau ahjabakum donte yem na la mo xam lolu mëna yem ci mom xeyna alal je mo la yem wala daraja ja wala qasta yam am ci mo xam fu ko amé wala dal lolu mën ti yem ci mom rek nga may ko ab jam bu amul bo xam dañ koy xet sax wala badu la mo gën mune nak wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna manam bu len tak kuy bokale ku jigen manam ngeen wut jabar la tollu ci tak manam samp keut wara wut soxna bo dajje kuy bokale te nek jigen woral ki bokale kan la taw fa fasam wirut mune bu ko tak wala tan jofu bu len tak al mushrikati ni bokale hatta yu'minna nak bakela ñuy am tawhid bu ngeen dem ba gis len tuum nañ am nañ tawhid ngeen man len tak mun nak wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau ahjabatkum manam nga fekk ab jam bu jigen wala bado la kuñuy xef mo xam niñ ko meuna tuddé ci rang social bi mo xam niñ ko meuna wowe légui nak kok nga dem tak ko dey te fekk ko am tawhid la mo gën ngay tak ko xamanteni dafa am day bokal yalla mo xam lolu meunti yem ci mom mo xam alal jala wala kër gam dekk wala sante wam sante yoy yep amul solo li am solo dal moy nam tawhid mu melni sun bor dañ ko ni waaw lan mo tax duñ tak ku jigen buy bokale fekk goor di bokale bu ñewé biñu ñaan jabar waruñ ko may lam sa tek moy ulaika yad'una ila an-nar ndax ñoom dañ lay wo tabala sawara ki bokale dalay wo tabala sawara boko takke sa pass pass lay yaq te kon dalay tabal sawara diñ ci dégg moy ash-shirk bokale huwa tariqun nar moy yoon yu tabal ñi sawara mo ra ngi ci même ci jamono yeen te yalla Musa alayhi salam dafa amone ben way bu nekkon ci bir palais Firawna mom gëmon na sax mais dafa neub gëmam mais dafa dem ba affaire yi uppu ko dool ndax nit nit ki bu gëmé ben affaire bu koy neub bu yagge bu koy seigne sax du ko tay léna mom mu dem jek jek rek né man dal sonuna légui jek jek rek manam exploser manam woné ngam dal yi sun borom diñu ko netal ci alcorane léna ko waji nak muy wax ak nit ñi légui nak commencé def da'wa nak ci bir léna nak buy def da'wa gaay nan kon mais yow da ngay sonal sa bop yow li ñoy teranga gi palé bi teranga gi fi la nek bo fi gene tamit da ngay torox ni ñu amé teranga ay aduna tamit ëlëk ñoy am teranga wi ndax te ñu bari loolu lañu japp dañu japp ni rek li nga nekk ni rek am ci teranga rek loolu lu baax la ndax ñu bari dañ nan ah gannaaw nit day li muy def ni bu nekkulon lu baax da ci am teranga yi ñu am bu nekkulon lu baax tay alkuna yalla du doxale non yalla mom yakamtuul mbir yi doxale wul non leena ñom ñuk koy wax mu leen ñom tam ñukoy daawa ndax mom mi ngi leen di daawa leen di leen wo pour duggal leen ci nit ci Musa yi dañ ci nitu Musa yi ñom xeyna ay baaro la lañ won xeyna dañu sonon xeyna seen dépasse matul won ñom nak ñu yaakaane bu démé ci nitu Musa yi dañ sonu kon tamit Musa aw yoru dara gannaaw Firawna moko yor nak ñu tok ci palé bi lé nak mu ne leen ya qawmi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'una ila an-nar yeen dal ma ngi len di wo pour ngeen muccu yeen nga ma wo sawara ah ñom ñu ak adep ñun kat wowul la tabala sawara ndax fi mom la xewal gi nek moy len lim tax ngeen may wo sawal ma sawar moy tad'unani li akfura billah yeen nga ma wo pour ma wedd yalla kon lool moy yoonu sawara tad'unani li akfura billah wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ila al-'aziz al-ghaffar moone yeen ma ngi len di wo ci ki nga xamne moy ku noti di yalla al-ghaffar di jegalé bu ngeen ñewé mu jegalé seeni bakkar ngeen bañ ngeen yaakaane fi la mbir yu nek yeen kon tad'unani ila an-nar tad'una ila an-nar wo ngeen ngeen may wo sawar moy wo ngeen may wo pour ma genn ci diine Musa li akfura billah ngeen ma wedd yalla wa ushrika bihi may bokal ak yalla ma laysa li bihi ilmun lo xane awma ci xam xam bok ba manam li bok bokal ci bopam en general bo xole du am ben xam xam manam fegul ci lol ay aw lay wu leer motax yeen Luqman alayhi salam lam waxon dom da taf ko ne wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun lepp luñ la indi rek ci amo ci xam xam bu leer rek taxawal bakkar ngay am xam xam bu leer lepp lolou liñ ci dégg moy lepp li ngay def ci jaamu yalla gi da nga waram foko tek yow li ngay def kat lan motax ngoy def ah parce que yenen ta ali sallallahu alaihi wasallam moko def motax ma def ko kon yow am nga ci ilmu am nga ci xam xam yow li ngay wax lan motax ngoko wax foko tek nga ne yalla mo wax nangam ak nangam lolou ilmu la mais fekk amo ci xam xam taxawal ndax yalla mo wax ne la wala takhfu ma laysa laka bihi ilmun bul def lo amul xam xam bul jël dara lo xamanteni amo ci xam xam ndax te inna tam'a sa deg wal basr ak sa gis wal fu'ad ak taqul kullu ulaika kan anhu mas'ulun lol lepp dan la kay laj yamul khiyab li ngay deglu sa nopi bi wal ngoy xol sa beut bi yep euleug nan la ka dan nañ la ci até laj la ko motax nga def ko li ngay fas xol tam yalla dana la ko laj motax nit ni koku nekkon ci palais sirawna ba lol la xamal aw nitam ne len al kufr wa shirk huma tariqun nar bokale ak wedd yalla ño yonu sawara te man nak ad'ukum ila an-najah li ma len di wo moy muccu gi moy top Musa wetal yalla kesse mun len nak la jarama annama tad'una ilayhi laysa lahu da'watun fi dunya wala fil akhirah wa annama radana ila allah limen len xamal rek moy li ngeen may wo amul ben lay bu ci leer fani mujj nak eulak moy sa yalla kon bu ndaye ci yalla dinañ xam lu leer bi motax borom teeru mu ne masala bi jekk bi ni jange ci ñaari ay ak ñaari hadith bi jekk moy al khawfu min ash-shirk ragal bokale mo wara nek liñ wara gëna ragal ndax loolu yoonte bi wax yoonte bi ne li ma gëna ragal ci yeen moy bokale te mom mo ñu upp xam xam mom rek ka xam sax te liñ xam ci mom lañ ko mëna xamé te gënaaw mom dafa ragal bokale kon mo xam na né bokale fam gravité bu reuy motax mo ragal ko motax mo né liñ ci jëkë jàngé mo al khawfu ragal min ash-shirk ci bokale mo né as-sariyatu ñaarël bi liñ ci jàngé moy nga xamné an-riyaa min ash-shirk nga xamné bok ngistal bokka ci bokale la bok nga dégg ci né ngistal ci bokale la bok ndax yenen ta sallallahu alayhi wasallam dim né lima leen gëna ragal ci yeen moy bokale bu ndaw sahabe dañ ko ne ah lan moy bokale bu ndaw mune moy ngistal kon dañ ci dégg né ngistal ci bokale la bok mune as-salisatu ñettel bi annahu min ash-shirk al-asghar nga dégg ci nak né ngistal ci bokale bu ndaw la bok nekul ci bokale bu mak comme niñ ko waxe moy lulay génné ci diiné yi lo xamné boko défé mom il faut nga yéssalat sa ñaari shahada yi waxat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sino bokoto ci diiné yi liñ ci déggé tamit moy benen hadith yunus sallallahu alayhi wasallam wax né képp ko xamanteni dem nga séti ab gisané nga laaj ko mu wax la nga dégg faqad kafara bima unzila ala muhammad ku def lolou rek genn nga ci diiné muhammad képp ko xamanteni da nga dem ci ab ko xamné na mo ya'lamul ghaib manam dafa xam kumpa nga dem ci mom rek laaj ko rek boko laaje nga deugal ko rek boko deugale rek wedd nga alquran ndax alquran mo ne qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah alquran mo ne la ya'lamu khamul man fis samawati ñi nek mbollem ñi nek ci asman yi muy juroom ñaar asman yep ñafa nek wal ardi ak suf kon moy aduna gep ken xamu fi ghaib qul allah kon yalla mo xam ghaib kon yow fek ramam lo bëgg xam ci sa avenir li xew suba nga ñew laaj ko ben way mu wax na nga deugal ko rek yow gëm nga ne ki xam na ghaib kon wedd nga alquran kon moy wonne lol tamit nekul shirkul asghar nekul bokale bu ndaw mais shirkul akbar la ndax lepp lo lay gene ci dine rek shirkul akbar la mune ar-rabi'atu ñentel bi nga xam ci ne annahu akhwafu ma yakhafu minhu aw akhwafu ma yukhafu minhu ala salihin mune nga deg ne bokale bu ndaw bobu de moy liñu gëna ragal ci ñu bax ñi lay dal bokale bu ndaw ñi nga xam ñu ci yoon wi ñoy lay dal moy ñi jaamu yalla sax te bokale bu ndaw moy ngistal nak ci jëf lay dal motax mu ne akhwaf bok moy liñu gëna ragal ma yukhafu minhu ala salihin mom lañu gëna ragal ci ñu bax mo kon fi tebu ci yoon wi di bax fum tollu nay ñaan yalla diko ikhlas manam nay ñaan yalla selal am selal te tamit di fuglu bopam ci jëf ji muy jëf bu fekente ne day jaamu yalla mo xam nit ñi xol nañ ko mo xam nit ñi xoluñ ko mom na yeb ne limi def dal bu ngi ci sorale nit ñi xol ko buy dimbali nit ñi tamit ci alalam wala dimbali nit ñi mom bari na man nga dimbali ñi ci sa alal wala nga dimbali len ci sa xam xam wala nga dimbali len ci sa daraja bo am legui nak dang ko wara def ngir yalla waye boko defé ngir nit ñi kon lolu selal amu ci ben bonom xam mo ne li ngay xamé ne yow am nga selal moy man nga ci testé sa bop moy nga xol yow boy julli sa bir nek ñaari rakka ak boy julli ci nit ñi ñaari rakka ban mo ci gëna rafet bu fekkente ne rakka ñaari rakka yi ngay julli ci bir nit ñi mo gëna rafet ñaari rakka yi ngay julli bo wété xamal ne yow sa selal def na bu fekkente ne nak ñaari rakka yi ngay julli ci bir nit ñi ak ñaari rakka yi ngay julli ci bo wété ño tollo yow baxna batay waye nak mu ne la tan ngay am ndam deug kan nga xamne yaang ci yoon bi deug moy bu fekkante ne so wété sa ñaar rak yoy moy gëna rafet ko bo nekké ci kanamu nit ñi kon bo wété ci ngay gëna fuglu sa borom ndax fofu nga gëna wété ak sa borom fofu nga wara gëna yëgné yalla mi ngi lay xol waye tay bo nekké ci nit ñi tamit jarul ngay sooralé xolum nit ñi ñu ne tamit fi ngay xamé ne yow est ce ya tan yaangi selal wala deet bo dimbalé nit ci alal dewel manam ren nit ki amna problème téléphone la mo xam sénégal la nek nga nek fi mu téléphone la bis la problème am mo xam tabaskay yu jupti wala ko xam koor yu jupti korité mu bis la problème am nga dimbali ko ba paré nak nga dem sénégal mom sét ci wala boko rombé sax mom du la amal ful la dal lé nga délu fi nak mu amat benen problème téléphone la ñu xol ñu né fofu ñu lay testé yow bu fekké né nga né ah ci dal amul solo man bama ko dimbalé bama dem sénégal faalé mo xamalé yow kon sax xélal def na waye fekké yow sooralé wo lolou yang koy dimbali ngir yalla kessé nga dimbali ko faté lolou kon ñu xamné yow am nga sélal kon lolou tamit nit ki war na ci mëna testé bopam té yalla ñu yalla wërtegal ba lolou mu bañ ñoo dal mune al khamisatu juromel bi moy qurbul jannati wan nar nga xamné kat al jannatu jégué la waye tamit sawara xamni lu jégué la ndax yoonte yi mo né ku dajé ak yalla rek té do bokal rek dugg al janna xam nga kon day mel lu yomb la kon nit ki lan lay wax da ma dal na fay buma bokal ak yalla kon na gorgolu ba mo bokalé waye mu xamal sa sawara xamni lu jégué la ndax sey man laq yalla yusriku bi sayyam dakhala na ku dajje ak yalla ci bokale ndax nit ki man lay jëf di jaamu yalla nek julit mi ngi julli mi ngi wor mi ngi nat azata mi ngi dem makka def lepp mais xamul ne mom lambona ak bokale te duko xam bu deewale ak lolu wal iyaaz billah yalla ci yalla musal ko nit ki dafa wara fuglu bopam di xettantal bopam digeunte ak boromam lolu nga xam mom lu tuddé al ihsan muy rafetal muy nga fo nek rek di jëf nga melni yaangi gis yalla xeyna yalla gis wax mais nga wor ne mi ngi lay gis ndax ki nga xamne moy jibril bam laaj yonnati allah sallallahu alaihi wasallam ne ko lan moy ihsan lan moy rafetal rafetal deug nit ki dal kin meuna wax ne ki ni nga rafetal moy kan yonnati bi dana ne ko an ta'budu allah moy ki jaamu yalla ka annaka tara mu ne manam an ta'budu allah ka annaka tara manam da jaamu yalla mel yaangi gis yalla boy julli mu melni yaangi jakkato yalla diko gis waye nak fa illam takun tara bu fekke giso yalla ndax yalla mëno ko gis waye nan la nga imaginer melni yaangi kay gis waye nak fa illam takun tara bu fekke gisoko na la woor yaqin nela fa innahu naka yalla yarak mi lay gis nala worne mom mi lay gis mom kon ci lolou ngay amé ihsan muy al muraq manam nga fuglu sa borom subhanahu wa ta'ala ci fatanal sa borom ci sa xol mom kesse nga selal bu baax bu ko defé nak ci ngay amé tawhid gu mat motax muné la qurbul janna jégué ko xamné al janna jégué nako wan nar ak sawara muné as-sarifatu juram benel bi al jam'u bayna qurbihima fi hadithin wahid muné yal manam yonenté bi dafa dajalé al janna ak sawara ci ben hadith kesse mu leralal ñu li nga xamne moy taxa duggu aljana leral ñu tamit li lay taxa tabi sawara moy bokale bo ci muccé di nga dem aljana bokale boko defé bo ci muccul di nga dem li nga xamne moy sawara ndax té mukhlisuri muy ñi selal ñoon kesse ñoo mucc ci firuk shaytané ndax shaytané bam mi wax yalla dané dina leen reeral dana leen dikké dejor ak chamagne dana leen dikké ci kanam ak ci ginnaw waye nak sa ibadakal mukhlasin yi sa jam yi selal yow yalla bi mon ma len dara kon ibadallah al mukhlasin ñoñu mom mënu muccu manam ñoñu mëna muccu ci taxé shaytané yi ndax té shaytané yalla néna inna kayda shaytani kana da'ifan taxé shaytané day lu neew doole la waye ci ki neew doole moy ki and ak yalla ki wëru ci yalla koku mom la taxé shaytané mëna neew doole ci mom waye ki and lok yalla koku yalla daf lay bayyi bu ko defé da ngay oyof shaytané fum la jël rek da ngay man da ngay dem ndax te daf lay dikke ndior chamagne te moñu mak moñu xel man mana fexé te limi ngi ñu gisunu ko ay siram la tek ci siratul mustaqim pour mëno jaddal ndax te suñu borom santa daf ne man mangi ci siratul mustaqim ku bëgg ag ci man na nga ñew ci siratul mustaqim inna rabbi ala siratul mustaqim yalla min ci siratul mustaqim ba paré nak mune wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u sama yoon siratul mustaqim mi ngi ni sopp len ko fa ag ci man shaytan nak xam lolu motax mune la aqudanna lahum siratal mustaqim man dina dem farankola ci digg siratul mustaqim ku ñew ma jim la jaddal yoon ne la du fi mo tax ngi setan ni bokko de ci pexe yi ni defal nit ñi moy day jël lu rafet mu ñaawal lu ñaaw lo xamni dañ ko doon sip mu rafetal ko bo ci exemple ci ni ñi dundu dañ ko comprendre da ngay gis li nga xamanteni moy carte ni ko setan rafetal ci beutu nit ñi da ngay gis ab julit bo xamne na man julil la du tardé waxtu ci jakk ja lay julé lepp mi ngay def di gorgolu ba fa nak di dundé carte da yenen te bi ne kullu nabatin manam kullu lahmin nabata bi suhtin fan nar awla bihi wepp yap wu saxé ci lu aram rek sawara lu jëm suhtu moy lu lewul leer yow ngay dundé carte mo xam dang fay liggéey wala da ngay jouer carte gagné jox ta jabom ñu lek liñu leen jox xamoo liñu leen jox lu mu doon gis nga daf ko rafetal ba nit ñi sax bu jëk ba ñi ko daan nañ daan neubut mais les grands placés gaay dañuy génné sen mo xam pieu mi la mo xam liñ ko tuddé di jouer di def lu leen neex dal di def sen programme yoy ba gis né légui ci wotuñ ko ci botuñ ko lu neubuto wun tamit li nga xamanteni moy ndialo gis nañ même siwé ci dëkk julli ñi légui bo xoy exemple moy manam ñi nga xam ñoo jité julli ñi dañoo di joxe ay carte né ndaw ci nga xamanteni bëgg na ndialo buñ ko joxé carte amul problème légui mën na ndialo léna carte visite la mom nay def direct ay visitam bu ko na mi ngi def ay visitam mom il est légal manam limi def légal na loi bi andana ci kon légui bu tassé ak police ci goudi gi police di ramass bu ko né fo jëm mën mu tal ko carte dama ay demal yow tu es légal manam légal la waye bu tassé bu féké ben way fele bu dajé ay jongoma fele defal lu bon bu ñëw dal nan ñu ëna sen carte amuñ carte mu boublen li légal la ñom waye ci kanamu yalla lan ne légal la ak lan ne illégal la yépp ci kanamu yalla woon illégal la ñom nak ñom ñoko jox tour bu rafet moy shaytané moy indi tour yi rafetal ka moy wa zayyanalahum shaytan a'malum shaytané mo leen rafetal seeni jox wa saddahum 'ani sabil mu daal leen di fek nak ci yoon wi moy siratum mustaqim bo mu ñu waxon ne mom dana fa taxaw ku ñew bo yeug da ngay gis sax ko xamne da fay ñew di nuru nit ku baax sax ñu dañ koy daw gis nga ben way kat sax bu ko don way ci lim way sax xamul lum don mu lum waxal xuma kala ak sikim dama ko ragal kala sikim moy nit ku baax da nit ku baax moy am kala moy am sikim mu ne bañu moko dama ko ragal koko lo tax muy ragal lol moy shaytan moko wax yu bob ndax inna siyafin la yuhuna ila awliyahim ndax way kat bi ne ay wali shaytan lañ shaytan nak mo len di wax yu comme ni yalla di amé ay rusulam ay yonent yu muy wax yu shaytan nak dafa am ay ndaw yu mu wacc fi xamu yonent yalla yu ko yex nañ way shaytan ay yonent ba tay lañ ñu tay la gëna bari ñom nak lay inna siyafin shaytan la yuhu dañuy wax yu ila awliyahim seen ñan ñim andal li yu jaadi loko ngir ñu dagatan ak yes lu ngeen indi rek ñom man nañ fa tek leneen wa in ataatum su ngeen len topé deug lam tek innakum la mushrikun kon da ngeen di bokale lan moy bokale moy lay tabu sawara mo tax setan mo ñu mag mo ñu xel pour ñu mucc ci nak pour ñu mucc ci setan il faut lu ñu def li yalla wax rek fa firru ila allah manam daw leen jëm ci yalla manam bo bëgge mucc xat da ngay dem ci borom xajju la xatu bu fekke xajju du la laal setan ap xajju la tan moy borom moy yalla bo la xaro ci yalla di nga mucc ci setan mané mono la xar fi kenn nak ko dul ci yalla subhanahu wa ta'ala pour mu ci setané té la xar yalla moy lan moy dam ikhlas moy nga selal yanu yalla defal muné as-sajaatu jurom ñaarel bi man laqayahu yusriku bihi shay'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas moy ñu wax sank rek muné man laqayahu ko dajé ak yalla yusriku bihi di bokal ak yalla shay'an dara dakhala an-nar dana dugg sawara walau kana don taka nek na min a'badin nas ci gëna jaamu yalla waji xam mo dakk jaamu yalla fekk mi ngi lamb ak ay bokale koku mom jaamu yalla du ko jariñ dara ndax lolu yalla misal na ci alquran bam netale yonenti bi ay yonenti yu fi jaaron netale ko nuh ibrahim musa sulayman shaib limal ko yonenti yu bari nakoy jang sa yaram sax day daw leena sun borom dafa dem ne ko walaw ashraku la habit anhum ma kanu ya'malun ñi nga xamanteni tag na len moy yonenti yi mala limal ñep seeni garat reyna lol waye ñom yonenti yoy la wax walaw asharqu sun bokale won la habita dana yaqu anhum ma kanu yaf'alu ya'malu lan don jef yeb dana yaq ab yonente bu bokale lu gëna naw rek yalla yaq jefum ñu ne away lo de yonente yu jëk yu xayna sun yonente mom bokku ci khatam an yawul mursalin ba ñeen yi sax neenañ luñu sak mom motax mané lool war nañu wutal ben dalil bo xamanteni bari na ñu ko ay nit ñukoy wax ne lepp luñu sak yonente bi alayhi salatu wasallam motax te loolu batay ñun gisagu dalil liñu gis dalil dal moy lepp lu yalla sak pour yalla la pour jaamu yalla la te yonent bi ci jaamu yalla la bok lolou tamit yonent bi avertir ñu avant mu fi jégué mune bu len ma jay comme ni nga xamanteni nasaraani ak yahoud do nañ ko jay seeni yonent la tatiruni kama asaratin nasara isa ibn maryam bu len ma jay dima yëkati lu upp sama daraja comme ni nga xamanteni nasaraani def nañ ko isa ibn maryam qulu abdullah wa rasul la xey ñom yonent bi ne teul rek ci mbolam dañ ko ne ya khayrana wa ibn khayrina ya sayyidana diko commencé naw diko tag diko yëkati ne ah ki day moy ki nu gën doomu ki ñu fi gën ki moy sunu sang yentu nak arrêté len taxaw len qulu abdallah wax len man jamak yalla la wa rasuluhu akam ndawam kon yonenti mom lol la wax ñu ne nak yonenti ali sallahu diko sun borom sa netale rasul yo yonenti yoy ne ko ñom ak sen daraja limi reey reey yep walaw asrafu ku ci bokale fi ñom ak limi reey reey la habita aru ma kanu ya'mal ñu ñu jafé dana ya mu ne ko nak ulaika allazina hadahumullah ñoñ la yalla tek ci yoon ñoñ la yalla gindi mo yonenti fa bi hudahum cene gindi ga yenen yalla gindi won yow yonenti ixtarif nang ko roy kon royal yonenti yi la jitu won waye nak sa graf limi reey reey wala qad awhayna ilayk wa ila alladhina min qablika la in asrakta wahyuna ala yow yonenti bi wahyu wonna kam yonenti waxon na len ko nelen la in asrakta so bokale la yahbatanna amru so jef dana yaq yow muhammad so bokale so jef yaq non seulement so jef dana yaq waye wala takuna da nga nek min al khasirin sañu fet kon yonenti bi ak darajat limi reey reey yep su bokale lu gëna naw yalla yaq jefum kon mo lay deugal wax bi waji wax ni man la khayahu ku dayo yalla yusriku bi shay'an di bokale ak yalla dakhala nar dana dugu sawara walaw kana don taka nekna min a'badin nas ki ga dakk jaamu yalla ci nit ñi bu fekkon ki dakk jaamu yalla la ci nit ñi bu bokalu naw rek yalla yaq jefum as-saminatu juroom ñettel bi liñ ci dege moy al mas'alatul azima su'alul khalil lahu wa li bani wiqaya ibadati al asnam moy liñ ci dege nak mas'ala bi gëna reey ci mas'ala yi lay jangal fi yep moy ka nga xamni mo nekkon al khalil ibrahim al khalil ñaan gam ñaanalon bopam ak njabotam pour muccu ci jaamu ikhram ndax xamna ni mom su muccé ci jaamu ikhram rek taxé na bu ñëwé bu ñëwalé yalla am qalbun salim rek taxé na mu ne nang ci déggé na nak loolu moy masala bi gëna reuy kon kon kep ku nekk ci ñun warna fu mu tollu di ñaan yalla mussel ko ni nga xamanteni moy jaamu ikhram wajnubni wa baniya an na'budu al asnam kon yalla yalla mussel ak sun njabot ñu jaamu ikhram mu ne attention ci juroom ñentel bi moy i'tibaruhu bi halil akthar li qawlihi rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas moy nga deg ci wax ju ibrahim wax mune yalla day mang lay ñaan nga mussel ma jaamu xaram ak sama njabot mune wat yalla rabbi yow yalla innahunna xaram yoy day adlalna reeral nañ kaseeran minan nas ñu bari xaram yi reeral nañ len ndax ta ñoy yoon yi setan bi jaar pour reeral ni xaram nek lu dul la nga tek place yalla la ngay yaakar walis yalla bu fekenteene sa bakkan la sax man na nek sa xeram ndax nit ki dana dem ba nga xamanteni da fay jaamu bakkanam ba melni bakkanam mo nek yalla dafa yalla yonnati muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom mi ngi koy wax ci alquran muné ko fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'uhum nit ñi ngay wo bu na wuyul rek xamalé sen banex lañ top té waman adallu bima ni tabahawa bi ghayrihi min allah kan mo gëna reer ci top banexam bayyi fi ñu bëgg yalla gi wajin andi li nga xam moy lu leer ci alquran ak sunna mu leer nañ dalil yi leer nañ ñuné ko li la wax moy ni xam mom la yalla bëgg yow nga top sa banex ñu ko mo gëna reer kon banex mëna ne xërum nit ki yon yalla ibrahim nak ne rabbi sama borom innahunna ñom xërum yoy day adlal na reeral nañ kasiran yu bari mëna na ci nit ñi mune al ashatu fukel bi fihi tafsiru la ilaha illa allah kama dhakarahu al bukhari mune dang ci dégg tafsir la ilaha illa allah dang ci dégg ne batub la ilaha illa allah day fël ci wax bi ibrahim wax ndax ibrahim dane yalla musul ma mak sama jabot ñu jaamu xërum mu ne liñ ciy dégg mooy la ilaha illallah la ciy dégg ndax lan mooy xërëm mooy li nga xam dafa safaanoo ak kii ne ki nga xam mooy allah te la ilaha illallah lu muy tekki mooy la ilaha kenn yellowul jaamu koo xamante ni boo ko jaamo mu jariñ la ñàkk jaamu gi di lor illallah ku dul yàlla xërëm yi yellowun jaamu boo leen jaamoo duñ la jariñ ñàkk leen jaamu du la lor kon loolu dafa safaanoo ak la ilaha illallah kama dhakarahu al-bukhari comme ne ko imam bukhari leerale mune al hadiyatu asharata fukel deg ben bi nak bu mujjib bi moy fadilatu man salima min ash-shirk ngeenel gi nga xamanteni ki mucc ci bokale am nako ki mucc ci bokale ngeenel gu reey reey reey la am ndax te comme ni nga jange won ci hadith bele jitu won ci buntu bu jekk bi ci kitabu tawhid moy yantabi ali sallallahu alaihi wasallam bim ande ak sahaba bi muaz ibn jabal radiyallahu anhu yantabi war mbam ci porte muaz ñom ñaar ñu nek ci kaw mbam bi yantabi di dol di otam mbam bi manam ñom ñaar di dal ci kaw mbam bi mais Muaz mi ngi ci gannaaw ñuy dox di dem legi nak yenen ta ali sallallahu dafa dem ba ci digg yoon bi mu ne ya Muaz e yow Muaz atadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah est ce yow Muaz xam nga aq bi nga xamne mom la yalla am ci jami ak aq bi jami am fi yalla Muaz ne ko Allah wa rasuluhu a'lam lol day yalla kap yontem kesse ñoko xam legi nak yenen ta ne ko kay mo wax la ko moy lan haqqullah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bi shay'an haqq bi yalla am ci jami moy ñu jaamu ko te bañ ko bokale dara yalla haq bi am ci ñun moy ñu wétal ko bañ ko bolé dara ndax amul morom li tax ñu war ko wétal moy lan moy daf ñoo bind té bam ñi bind kenn dimbali wu ko ci mo ñi wërtegal té bu ñi wërtegal kenn du ko ci dimbali bind gi lan lay manam bind gi lo ci déggé ki la bind mom nga wara jaamu kon bind gi manam sabab manam illa bi moy jaamu waye wërtegal bi illa gi moy lan moy sante kon yalla kessé nga wara sante ci xéewalam yi lay xéewal motax mu ne ko haqqullah ala al-ibad an ya'buduhu haqq bi yalla am ci jaami moy jaamu ko wala yushriku bi shay'an te buñ ko bokale dara lol moy haqq bu jëk bi kon def na ñun ñu xam ban aqal yalla am ci ñun kon nit ki dem na ban ra am droit di revendre ci kanamu borom ku bëgg am droit revendre ke droit ci kanamu borom na deglu wax bi yonenti wax mu ne wa haqqul ibadi ala allah an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a mu ne haqq bi jaami am ci yalla yalla war leen ko defal moy yalla mom mo warul bopam ne du mbugal ku bokale wu ku deewal tawhid mom di nga dem aljana mom amna nak ño xamanteni nañ deewale tawhid waye am ay bakar bakar yu mag comme bakar yu reuy comme yeen bakar yu reuy dal yeen ci bi lim ba bakar yi bari mu di ci mom koku amna ño xamanteni sun borom man na leen jegal ñam ño xam daf leen raxas ci sawara ba pare mais aljana lañu jëm mais amna bakar yo xamne boko deewale muy bakar yu bare muy al kaba'ir bakar yu reuy yoy bo deewale and ak tawhid yalla mom dina dougal aljana mais amna ño xal balam len dougal aljana nak il faut mu ñamal len sawara tuti ñu mos fi même bu doon une seconde sax wala yalla ci yalla buñ xam ñaar la yalla ci yalla mu geu dinañ ko mos doga dem fi nga xal moy aljana motax mu ne wa haqqul ibadi ala allah haqq bi jami am ci yalla an la yu'adhiba yalla day du mbugal man la yushriku bihi shay'an ko xame du bokale mom dara ba gis mu'az diko yenti waxe lol daf ne afala ubashiru nas est ce que duma dem taw rek deegal ko nit ñi wax len ko li ka neex na li xibar bu neex la kep ko xamanteni fexe nga ci kaw suuf ci ba jaamu fi yalla te bok ma so bokale wala bok de walé bokale yalla duggal aljana lol neex na trop kon yenti bi bayil ma daw wër wax ko nit ñi yenti nak ne la taxawal dede fa yattakilu manam la tubashiruhum bu len pegal ci li bu len bu ko siwal ndax boko siwalé fa yattakilu dañ ci wakilu rek da ngay yenn sagan kat yu melni man ñom da na ah da daw ku mom ku bokale wu yalla mom aljana nga jëm man na tok legui nak fexé ba duma bokale yalla bu ne kay len wor nga ne ah grawul man na fay bu mo bokale bu ne kay len gor gorlu ci nat ci joxe azaka wala saraxa wala dimbal nit ñi yoonu jox ci bax yaal mu la waxe nga ne ah baal ma tok mais xamul nak ne lol mo koy duggal ci bokale mo tax yentami nak ne la tu bashiru bu len beugal ci li ndax te bo len ko beugale fa yattakilu danañ ci wakilu wëru ci mbaxu yalla rek ak yermane yalla comme niko ñu bari ci waxe naan ah yalla dal du bindi nit ñi fa rek di len alaf yu dañ koy wax di la du bind pare di lak amuñu bari ñu na lol tamit ci wax yu shaytané la ndaxte wax bobu ñuy wax nonu di sagal ndaxte liñ wax moy as-sagha'ir bakar yu ndaw yi mo la yobbu ci al-kaba'ir bakar yu magi kaba'ir nak bakar yu magi moy lay tabal ci shirk kon fex ba bul dab manam bul def bakar yu ndaw yi mo lay mussal ci bakar yu magi xeyna bakar yu ndaw yi ken mënu ci mucc ndax yalla wax naka suratu an-najmi dane walillahi ma fi samawati wal ardi liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna sun borom mom asaman ak suuf ngir mo fay alladhina asa'u bima amilu ku jef lu bon mu fay la nga jef bu be di ben la la jox waye nak wa yajzi alladhina ahsanu dana fay ñar xetal bil husna te la gëna rafet mu mel dañ gane yalla ñan ñoy ñu rafetal mu ne alladhina yajtanibuna kaba'ir al ismi wal fawahisha illa lamam alladhina moy ñi nga xamne yajtanibu dañuy may tandiku kaba'ir bakkar yu magi wal fawahisha ak bakkar yu ñawteef yu reuy ay ñaalo addu kalpini ñek biray ni yoy fawahis bakkar yu magi ni kay moy tuliko kat illa lamam lul bakkar yu ndaw yi xeyna bakkar yu ndaw yi ñom muccu nañ ci yalla mu ne ñi lay fay aljana al husna mu may aljana kon lolu ci dege moy ken mënul muccu bakkar yu ndaw yi waye nak bakkar yu magi mom mën nañ ci muccu di saxo jéggelu tamit di jéggelul yalla di ñaan yalla jéggel la ndax yent yi neena man dina jéggelul benn bis rek dina ci jéggelu téméré yoon mom yent yi ki nga xamne yalla neenako yalla jéggel na la say bakkar yi nga passé ak yi nga defagul xam ko yalla kum assure ne la yow ci bakkar yi nga defagul sax jéggel na la te téwut mom day jéggelu chaque jour lu mat 100 fois par dina jéggelu ci yalla kon ñun nañ leen wara def moy di jéggelu suñu borom subhanahu wa ta'ala fi kulli hal manam hal bu nekk rek di jéggelu suñu borom bu ko defé nak ci loolu lañuy mëna muccé xeyna fofu lañuy yam ba benen yoon ñu agalé benen buntu di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamné jum ten amna ci yalla yalla jéggel te defal ñu li nga xamné moy tawfiq ba lepp luñuy wax rek mu deppok li nga xamné mom la yalla wax ak yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam te yalla boole len ci nga xamanteni suñu déggé wax dañuy top la sa gëna rafet te dara nekul la sa gëna rafet lu dul la deppo ak la yalla wax ak yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullah.